Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Сэрца мармуровага анёла». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Наколькі я памятала па малюнку ў энцыклапедыі, дом невялікі, двухпавярховы, але жывапісны. Мініяцюрная крэпасць са стылізаванымі абарончымі вежамі па кутах і вострым чарапічным дахам. Рэальнасць, вядома ж, аказалася куды больш сумнай. Князькі дом нагадваў арыстакрата, перавыхаванага рэвалюцыйным народам. Урачысты ганак з калонамі знік. Замест дахоўкі звычайная бляха. Плінфа, з якой былі выкладзены сцены, хавалася пад слоем шэрай тынкоўкі. Вокны другога паверха забітыя дошкамі. Але была ў гэтым скалечаным доме і сумная урачыстасць даўніны, якую нельга знішчыць, як нельга высветліць да першапачатковай выразнасці фарбы на старой карціне. Мы зайшлі ў будынак. Драўляная, даўно не фарбаваная падлога. Зялёныя сцены ў цёмных рагах. Лесвічны праём насупраць увахода таксама забіты дошкамі. Нядаўна тут была школка, дырэктарам якой працаваў памерлы Нічыпар Цутко. На дзвярах яшчэ захаваліся цьмяныя шыльдачкі. Чацвёрты клас, настаўніцкая. Цяпер, як патлумачылі мае праважатыя, старшыня ды нейкая цётка, здаецца, культарганізатар местачковага маштабу, школу перавялі ў новы будынак. А гэты чакае рамонту. Дах праваліўся. Альберцік дарэмна турбаваўся. Наплыву жадаючых прыўлашчыць прыхаваныя ў музеі багацці не назіралася. На дзвярах наўеўскай скарніцы вісеў новенькі замок, ключа ад якога ні ў старшыні, ні ў цётачкі не аказалася. Зараз вінцука знойдзем, вартаўніка, ён нам адчыніць. Вінцук! Вінцук! Голас старшыні чамусьці гучаў няўпэўнена, а цётачка незадаволена зморшылася. Каго можна клікаць у гэтым пустым, як разбіты збан памяшканні? Успомніліся гісторыі наконт прывідаў у закінутых дамах. У паўцемры калідора нешта зашаргатала. Дзверы з надпісам «Кабінет хіміі і біялогіі» раптоўна расчыніліся, і ў светлым праёме вымалявалася дзіўная постаць у ватніку і галёшах на вяровачках. Высокі нязграбны чалавек, ці прывід, меў гадоў пад 40. У цёмных доўгіх валасах і барадзе не заўважалася сівізны, твар худы, а вочы ненатуральна светлыя і глядзяць з-пад ілба праз нерасчэсаныя пасмы. Проста ваўкалак нейкі, пярэварацень. Чалавек моўчкі, не павітаўшыся, глядзеў на нас. Старшыня надаў голас уважнасці. Ну, Вінцук, адчыняй нам музей. Прадстаўнік з Міністэрства культуры прыехаў. Барадаты Вінцук не выявіў энтузіязму, ён перавёў позірк на маю асобу, затрымаў яго на капелюшы і, гледзячы паўзверх маёй галавы, прагаварыў: дазвол павінен быць. Спецыяльныя паперы. Без дакументаў не адчыню. Цікава, які дазвол ён мае на ўвазе? Санкцыю пракурора ці што? Старшынёў твар пачаў налівацца чырванню, але я не стала спрачацца і працягнула пільнаму Вінцуку пасведчанне з працы і паперчыну з міністэрства. Вінцук вывучаў іх куды даўжэй, чым старшыня. Я толькі дзівілася, чаму начальства терпіць выбрыкі гэтага тыпа. Цётачка нахілілася да мяне і амаль нячутна прашаптала: «А, не звяртайце ўвагі, а ён таго, ненармальны, сваяк былога дырэктара школы». Ах, вось яно што. Сапраўды, лепш не сварыцца. Вінцук хоць і неахвотна дастаў ключ, які захоўваў не ў кішэні, а на шыі, разам з яшчэ некалькімі ключамі, і дзверы скарбніцы адчыніліся. Не тое, каб я была расчараваная. Проста такіх мясцовых музеяў я бачыла мноства. Рушнікі і стэнды са здымкамі герояў вялікай чыны вайны, драўляныя ступы ды іншыя гаспадарчыя прылады і абавязкова ў куце падвешаная калыска. Дапаўнялі інтэр'ер шматлікія пейзажы самога Цутко: зялёная траўка, сіняе неба, белыя блокі, партрэты ўдарнікаў працы, ветэраны ў атачэнні піянераў. Адметнасцю былі хіба дзве карціны Альберціка, падараваныя землякам. Зразумела, не лепшая ягоная карціна, але талент не можа стварыць зусім банальную рэч. На адной з карцін я нават пазнала ўласныя рысы. Праўда, пазнаць было цяжка. Альберцік маляваў персоніфікаваную зімовую ноч. Таму я здзівілася, калі Вінцук, які стаяў у баку і змрочна назіраў за нашымі перасоўваннямі па музеі, раптам хутка глянуў на Альберцікаву карціну, пасля мне ў твар. І зноў таропіўся ў прастору. Баюся, тут для мяне мала цікавага. О! «Ды вы ў другую залу прайдзіце», – заспяшалася тётачка. «А Фальстаф прагуў, Вінцук, адчыні!» На гэты раз вартаўнік не стаў спрачацца і марудзіць. Маленькія дзверы, якія я адразу не заўважыла, расчыніліся, і я зразумела, што знаходжуся у свяцілішчы наўеўскага краязнаўства. Сярод экспанатаў цуткоўскай калекцыі. Сапраўдны правінцыйны свецкі салон 19-га стагоддзя. У цэнтры ломберны столік з інкрустацыяй і два прысадзістыя крэслы. Камоду з ручкамі ў выглядзе грыфонаў упрыгожвалі дзве фарфоравыя вазы, нібыта кітайскія, але хутчэй за ўсё падробка. Над імі несамавітым гостем у панскім доме стракацеў распісны дыван з лебедзямі і несуцешны прыгажуняй у высокім каптуры. На сценах віселі карціны. Некаторыя я пазнала, Цутко прывозіў іх у сталіцу з надзеяй уразіць экспертаў. З партрэтаў у абдзёртых пазалочаных рамах на мяне бязродную чужаніцу узіраліся наўеўскія шляхціцы і іх жонкі. Вар'ят між тым прынёс цэлае бярэмя папер, рэестр экспанатаў музея з падрабязнымі каментарамі нічы пра Цутко і паклаў на ломберны столік. Да гэтага дадаліся яшчэ нейкія папкі з малюнкамі, гравюрамі, плакатамі. Нічога, да вечара ўпраўлюся. Я рашуча пачала расшпільваць футра. Здаецца, тёпла, вунь. І грубка ў куце. Маленькія жалезныя дверцы ўнізе, зачыненыя няшчыльна, відаць, жывая палоска агню. «Да бліжэйшай станцыі падкінеце?» – запытала я на развітанні ў старшыні. Аўтобус у гэтае блаславёнае мястэчка прыходзіў раз на дзень, і мне не хацелася сядзець тут да раніцы. Фальстаф запэўніў, што ён і ягоны самаход да маіх паслугаў – і заспяшаўся па сваіх справах. Зазбіралася і кабета. «Праз пару гадзінак зойдземся да вас, добра? А пакуль, калі што, Вінцук вам дапаможа. Чуеш, Вінцук?» Ваўкалак павольна хітнуў галавою і падыбаў з музея. «Сапраўды, экземпляр». ніколі не даводзілася заставацца сам насам з вар'ятам. Вы не бойцеся. Ён ціхі. Ніколі нікога не крыўдзіць. Жыве тут. Клічце яго смела, калі што спатрэбіцца. Я засталася адна сярод старой мэблі і цёмных карцін. Было зусім ціха, аж у вушах звінела ад цішы. Мне нават прыйшло ў галаву, што ваўкалак, як толькі выйшаў за дзверы, растварыўся ў паветры. Я ўважліва перагледзела ўсё ў зале. Вядома, для раённага краязнаўчага музея многае было б каштоўным. Асабліва зацікавілі мяне дзве карціны. Абедзве я датавала канцом 19-га стагоддзя. На адной жанравая сцэнка з жыцця засцянковай шляхты пад назвай «Вяселле пад прымусам». Нявеста тэатральным жэстам захінала твар, у той час як бацькі гэткімі ж тэатральнымі жэстамі паказвалі ёй на адчыненыя дзверы, з якімі віднелася ганарыстая постаць жаніха ў сурдуце і капелюшы. Другая карціна «Партрэт студэнта» падалася мне адразу больш старой. Яе паверхня была з прэсу павуцінні дробных трэшчынак, наўскос праз усё палатно бачыўся след ад драпіны. Але карціна маляваў адзін аўтар, які начытаўся гатычных раманаў і перанёс іх атрыбутыку ў свае творы. Студэнт на партрэце завёў вочы пад аблокі і абапіраўся адной рукой на чэрап, а ў другой трымаў сведчанне свайго студэнцкага становішча «Падручнік па латыні». Драпіна перакрэслівала яго разумны, трохі нервовы твар, як сапраўдны шнар. «Не, наш музей гэта таксама не возьме. Хаця нешта ў гэтых палотнах ёсць. Нездарма ж яны прывабілі маю ўвагу. Аўтар быў таленавіты, але яму не хапала элементарнай школы. Яшчэ адзін правінцыйны непрызнаны геній. Шкада. Шкада. Так, вельмі шкада. Некалі гэтак жа, можа, будуць гаварыць пра мае карціны, калі яны ацалеюць, і гэтак жа спачувальна адстаўляць іх у бок. Мае думкі перарваў раўнадушны голас. Не хочаце паглядзець запасныя фонды? Я ажно падскочыла. Гэты вінцук сапраўды прывід. Як ён мог падысці так бязгучна? Але, значыць, убачаны мною ў музеі не ўсё. Падобна на кітайскі куфэрак. Адчыні шуфлядку, за ёй хаваецца наступнае. Ну, так, так, Альберт нешта казаў пра завалы матэрыялу. А куды ісці? У гэтым жа будынку, у сутарэнні. Цяпер вар'ят павядзе мяне ў сутарэнні? Можа пачакаць мясцовае начальства? Вінцук глядзеў паўзверх маёй галавы светлымі вачыма. Я ўсвядоміла, што не чую паху перагару, самага роднага, звыклага паху вясковых вартаўнікоў. І адзежа, акуратная, хоць і дзіўная, усе гузікі на месцы. Валасы доўгія, зблытаныя, але чыстыя. І рукі чыстыя, белыя, з доўгімі пальцамі. Неяк ненармальна яны выглядалі на фоне старой ватоўкі. Ды ён не нашмат старэйшы за мяне. Яму ад сілы гадоў 35. Я туды ў скляпенні звычайна не пускаю нікога. Нічыпар Хведаравіч усё, што лічыў вартым, вынес сюды, у гэтую залу. Але вы можаце паглядзець. Не бойцеся, я ўзімку не агрэсіўны. Трэба было чуць, як ён вымавіў апошнюю фразу, з якім тонкім сарказмам. Зусім непросты гэты Вінцук. Ну, наважвайцеся. І усміхнуўся. Так адкрыта і шчыра, што падалося з-за ваўкалацкага аблічча, вызірнуў зусім іншы чалавек. І я рашуча паднялася. Уваход у сутарэнні пачынаўся пад лесвіцай, што вяла на другі паверх. Насуперак маім чаканням, за абабітымі бляхай дзвярыма, не аказалася паўцёмнага вэрхалу з плесні і мышыным віскам. За першымі дзвярыма хаваліся другія, жалезныя, з засаўкай і двума замкамі, як у сейфе. Электрычная лямпачка асвятліла вялікае памяшканне, застаўленае і заваленае прадметамі мастацтва. ці якія на погляд збіральніка мелі дачыненне да мастацтва. Але ў гэтым завале быў парадак. Уздоўж сцен, на стэлажах, папкі, скульптуры, укручаны ў мешкавіну. Першае, што прыцягнула маю увагу, мармуровы анёл з непрапарцыянальна вялікімі, складзенымі на сэрцы далонямі, крыламі, падобнымі на змятую прасціну і мужыцкім спакутаваным тварам. Ён стаяў на каленях, нахіліўшыся над неіснуючай труною і безнадзейна смуткаваў. Са зруйнаванага касцёла, частка надмагілля, патлумачыў вінцук і пачаў здымаць грубую тканіну са шматлікіх бясформенных фігур. І ў мяне перахапіла дыханне. Гэта была драўляная скульптура, менавіта наша, беларуская, непаўторная. Не пазней 17-го стагоддзя. Раскрыжаваныя хрысты, каструбаватыя, нязграбныя, святые девы со складзенымі на грудях рукамі, Майсей з вялізнымі рагамі, прамянямі на галаве. Кожная з такіх скульптур была больш вартасная за ўвесь кіч, сабраны ў залах наверсе. Вядома, нічога дзіўнага з горычу думала я, што вялікі знаўца Нічыпар Цутко не палічыў патрэбным выстаўляць такое ламачча наверх. Сябры, гучалі чарговыя старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Сэрца мармуровага анёла». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.